de van az a 700 ezer, 1 millió bizonytalan, akik nem nagyon követik ezeket a híreket, és hogyha nekik a fülükben az így megakadt, hogy mi Semjén Zsolt, meg pedofil, meg megint van egy pedofil ügy a kormány körül, ez ártalmas. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Innen és Túl 29. adásában, én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Arra szeretnénk kérni mindenkit, aki még nem tette meg, hogy iratkozzon fel a csatornára, valamint hagyjon egy szokásos algoritmust támogató kommentet, valamint ha tehetitek, akkor támogassátok két fő szerkesztőségünket egy szuperköszönet formájában, és mindenképpen csatlakozzatok az előfizetői közösségünkhöz, az Agórához. És hát nem fogom is elismételni minden egyes héten azt a közhelyet, hogy annyi témánk van, és annyi minden történt, de ezen a héten annyi témánk van, és annyi minden történt. Nyilván fogunk beszélni arról, hogy a Zsolti bácsi ügynek a hullámai, azok még most is elérték a nyilvánosságnak a partjait, megtorlás is elindult Juhász Péternél, kijártak az ügyészek, szóval beszélünk egy picit ennek a politikai vonatkozásáról. Beszélünk ezután arról, hogy Orbán Viktor ezt a hetet Koppenhágában töltötte az EU csúcson, és hogy a ketrec harc és csihipuhi az hogyan csapódott le az itteni nyilvánosságban. Beszélünk arról is, hogy Magyar Péter elindította a Nemzet Hangja konzultációt, illetve továbbra is viszi magával a papír Orbánt, amire egyébként a valós Orbán is reagált. Lesz szavazás a hét focistájáról, és természetesen nem marad el ebben az adásban sem a heti súlyok. Szóval érdemes lesz velünk tartani, szuper köszönömöket pedig nagyon köszönjük előre is. Az adás elején még annyit muszáj elmondanunk, mielőtt belevágunk a téma rengetegbe, hogy elérhetővé tettük mindenki számára az Agóra első adását, Orbán Viktor kihívásai néven, ezt eléritek a YouTube-on, hogy belelássátok, hogy milyen szuper dolgok történnek az Agórában, valamint fontos bejelentés, hogy október 13-án 6 órától kezdjük az Agóra második részét, Magyar Péter útja 2026-ig, ezzel a címmel várunk titeket, csatlakozzatok hozzánk. És még annyi kiegészítés ehhez, hogy az Agórának a célja egyrészt, hogy élőben picit olyan dolgokhoz tudtok hozzászólni, kérdezni, amelyek ugyan benne vannak a levegőben, de nem szorosan vett aznapi híreknek, történéseknek a kommentje, hanem egy nagyobb rátekintés arra, hogy mi történik. Remélem, hogy így az első adásban egy picit így átjött, hogy mi is lesz az Agóra beszélgetéseknek a célja most legalábbis. Nagyon nehéz ez a témát úgy megkezdeni, hogy véletlenül se azonosítsa az embert bácsikkal és különböző emberekkel, nehogy aztán itt is adathordozókat foglaljanak le nálunk az ügyészek. Egyébként, hogyha ide Samuhoz megérkeznének az ügyészek csak azért, mert kiejtettük Zsolti bácsit, és közben Semjén Zsolt volt itt, akkor jönnek lefoglalni, és akkor megnézik, hogy itt, de melyik kamerával vettétek fel? De ez az új kamera, ezt még ne foglaljuk le, mert nem működött, úgyhogy... Ezt fiáték, csak az újat nem. Szóval, hogy lassan már 2 hete erről szól a politikai nyilvánosság, ami ugye azért is érdekes, mert a Fidesz inkább elhallgat hasonló ügyekben, és nem veszi fel a felelősséget, vagy hát nem kezd el aktívan védekezni, és Semjén Zsolt most már a köztévén, tehát volt az ATV-ben, a köztévén is, és itt látható egy kiemelt mondat tőle a köztévéből, hogy ő nem akarja azt mondani, hogy a mi oldalunknak nincsen felelőssége. Kicsit azt érzem Semjéntől, hogy folyamatosan olyan kommunikációs hibákat vét, ami nem megszokott a Fidesz berkeiben. Hát már csak azért sem megszokott, ugyanis van ugye ez az egész alapügy, ez az egész Zsolti bácsi ügy, ami tényleg hemzseg a félreértésektől, álhírektől, az olyan ferdítésektől, tudatos vagy nem tudatos ferdítésektől, hogy tényleg ez egy műsort megtöltene. De az alaphír az, hogy a kormány egyik fontos politikusát, nem mellesleg a két koalíciós párt egyik elnökét, ugye a KDNP elnöke is egyben, egy pedofil üggyel hozzák összefüggésbe, ez káros a Fidesznek. Tehát bármit mond Gulyás Gergely, bármit akarnak a fideszes influencerek elhitetni, és hogy hát soha nem történt ilyen, ez egy karaktergyilkos mondat, de én tovább megyek, ez egy olyan olyan gyilkos és valójában a 26-os választásokra kiható mondat, amelyet a Fidesznek az lenne érdeke, hogy egy ilyen sötét dobozba elzárjon és eldobjon. Mert, és tényleg ezt sokszor el fogom mondani, hogy az egész kampány logikája az úgy néz ki, hogy az beállt nagyjából, hogy az a nagyjából 2,5 millió ember az Tiszára leszavaz, neki bármit mondhat, semmilyen Zsolt. Mint ahogy az a 2,2 vagy 2,5, ki tudja mennyi Fidesz szavazó, az is hisz semmilyen Zsoltnak, nekik is bármit lehet mondani. De van az a 700 000, 1 millió bizonytalan, akik nem nagyon követik ezeket a híreket, és hogyha nekik a fülükben az így megakadt, hogy mi semmilyen Zsolt, meg pedofil, meg megint van egy pedofil ügy a kormány körül, ez ártalmas. Tehát ez az alapügy, ez a kiinduló pont. És ehhez képest, Fidesz, én értem, hogy belekezdett ebbe a megtorlás hadműveletbe, most mindjárt erről beszélünk, de az, hogy eközben semmilyen Zsolt végigjárja a stúdió, és a védekező pozícióba behelyezkedik, és elmondja, hogy nem, én nem vagyok pedofil, meg Belzebub vád, meg ilyen még nem történt, meg hát egyébként igen, voltak karaktergyilkosságok, de ott nem pedofiliával vádoltuk, csak melegséggel vádoltuk, és itt tovább, és itt tovább. Tehát, hogy ezek mind-mind a felszínen tartják, hogy valami ügy van, mind-mind a felszínen tartják az egész kérdéseket, hogy valójában gyermekotthonokban mi történik, valójában az ilyen ügyekkel mi történik, ez az igazgató, aki ilyen eljárás van, vagy már 10 éve valamit nyomoznak, de ő hogy lehetett a posztján, és itt tovább, és itt tovább. Úgyhogy én azt nem értem, hogy a Fidesz miért nem azt az utat választja inkább, hogy ezt az egész ügyet minél inkább kiszorítani a nyilvánosságból. Én picit azt látom, és közben eltüntetem ezt a képet, mert nagyon, szóval, nagyon nagy volt itt mellettünk semmilyen Zsolt feje, szóval én picit azt érzem, hogy itt a személyes felindulás és a személyes érintettség és a vád nehézségéből fakadó ilyen indulatok felülírták azt, hogy olyat nem csinál egy vezető politikus, hogy bemegy az ATV-be, és felsorolja a Tiszapárt ellene megfogalmazott vádait 1-1, és aztán beismeri a köztévében, hogy igen, a Fidesznek is volt számos karaktergyilkossága, tehát, hogy itt én azt hiszem, hogy csak ez írhatja felül azt a profizmust, amit a Fidesz képviselt, mert más nem igazán, vagy nem látom. Hát plusz, ugye, amikor megtervezik a reakciót, akkor választani kell, hogy milyen pozíciót veszek fel, hogyan keretezem ezt az egész történetet, és a Fidesz azt választotta, hogy akkor ellentámadásba megy át, semmilyen Zsoltnak a kommunikációja és az egész cselekvése az folyamatosan ezt a védekező pozíciót erősíti. Miközben az az ellentámadás az egyébként nagyon is hatékonyan és erősen beindult, így például az, hogy csütörtökön ugye maga Juhász Péter adott arról hírt, hogy hozzászálltak ki a rendőrök, és akkor ennek van nyilván egy olyan fideszes olvasata, hogy nagyon helyes, hogy akkor utána járnak annak, hogy egy ilyen súlyos vád hogy terjedhetett el, és Juhász Péter mikre, milyen forrásokra, kikre alapozva, milyen információkra alapozva dobta be Zsolti bácsi nevét az köztudatba, egyébként akkor még Zsolt bácsi volt, csak hirtelen elkezdtük becézgetni Zsolti bácsit, tehát van egy ilyen olvasata, van utána az ellenzéki olvasata, hogy úristen, szegény Juhász Pétert bántják ebben az egész ügyben, de hogyha megnézzük tényleg a teljes alapkérdés tényszerűségnél maradva, akkor mégiscsak az van, hogy az egész hatósági rendszer, a nyomozók, most már ügyészség átvette, az nem azt akarja kinyomozni, hogy a gyermekotthonokban mi történik, nem abban hatékony, nem oda szállnak ki, hogy akkor nézzük már át, ahol valamilyen gyanú felmerült ilyen pedofil vagy molesztálási ügyre, hanem először egy nem nagyon ismert külpolitikai influencert kezdenek el vegzálni, majd utána Juhász Pétert bevezek, szóval ez az egész ügy, ki mit, attól függetlenül, hogy ki mit gondol, csak erősíti azt, hogy itt van valami. És beszéltél megtorlásról, nézzük meg azt a videót, amit Kocsis Máté ma tett közzé a Facebookon, aztán beszéljünk róla. Ha ezt az ügyet azok, akik ebben részt vettek, Juhász Pétertől elkezdve Jámbor Andrásig bezárólag megusszák, akkor szerintem beláthatatlan következményei lesznek annak, ami jön. Kampány elején vagyunk, és ők most szeptemberben elmerészkedtek 2 hét leforgása alatt egy olyan pontra, ahova én nem is tudom, hogy merészkedett-e valahova a politikai közösség. egyértelműen azon, hogy a Fidesz védekezésből offenzívát indított ezzel, hogy külföldi hálózatként azonosította ezt a lejárató kampányt, de azért itt azt emeljük már ki, vagy hogy én emellett nem tudok elmenni, hogy egy Kocsis Máté konkrétan azt mondja a Facebook posztjában, vagy arra utal, hogy a kormány valahogy a magyar állam egyik független intézményét utasítja arra, tehát, hogy értem, hogy ez nem biztos, hogy ennyire egyértelmű, de azért itt ezt látjuk, hogy egy független intézmény a kormány kérésére vagy utasítására kivonul, és akkor ő ezeket a bűnbakokat megképzi, és szerintem ez azért, hogy tudom, hogy ezt így összemosom egy picit, de hogy ez nagyon erős és nagyon ijesztő. Hát én, hogy egy picit így a humor irányába vigyem, Norbi barátommal, akivel együtt végeztük a jogot, éppen beszéltük, hogy a tankönyvekből nem emlékszünk arra a passzusra, hogy az ügyészség eljárást indít hivatalból, feljelentésre, vagy a Fidesz frakció vezetőjének kérelmére. Frissíteni kell a könyveket. Úgy látszik, itt kell egy kis frissítés ebbe az egész ügybe, mert ez előhívja azt a nagy történetet, és innentől jön az, hogyha keressük a 26-os hatását, a politikai érdekeket és hasznokat, hogy Magyar Péternek az a története, az a keretezése, hogy itt bizony az állam annyira ellepte az államszervezetnek minden egyes zugát, és annyira a NER érdekei alapján indulnak például eljárások, hogy akkor bezzeg nem tud ilyen gyorsan kiszállni az ügyészség, amikor felmerül a gyanú, hogy mondjuk a Magyar Nemzeti Bankból 500 milliárd, vagy 650 milliárd, vagy ki tudja hány száz milliárd tűnt el. Akkor, amikor olyan gyanúk merülnek fel, amelyeket egyébként ki kéne nyomozni, akkor jé, nem ilyen gyors az ügyészség. Itt pedig rögtön, hát emberek, szálljunk ki Juhász Péterhez, és nézzük meg, hogy akkor mi is van azon az adathordozón. Nem a különböző gyermekotthonos ügyeket szálazzák ilyen nyíltan, ott nem tudjuk, hogy haladnak. Vagy amikor felmerül a gyanú a végrehajtói ügybe, hogy ne csak most a Magyar Péternek a dolgait mondjam, ugye Torockai László közzétett videót arról, hogy végrehajtók arról beszélgetnek, hogy a Tóni az éppen miben lehet benne. Tehát az is egy eléggé hát súlyos gyanú, ami én simán belelátnám, hogy ezen logika mentén a Fidesz frakció vezetője felszólíthatná az ügyészséget, hogy azonnal szálljon ki Torockai Lászlóhoz, meg ahhoz a hölgyhöz, akivel csinálta a videót, hogy akkor meg a végrehajtókhoz, ahol Rogán Antalt valamire beleterelték. Tehát, hogy annak a választónak is, aki nem érti ennek az egész ágas-bogas ügynek a részleteit, az jön le, hogy itt akkor indul valami fajta eljárás, akkor van megtorlás, hogyha az a Fidesz érdekeivel egybevág. És ez a kép ártalmas a Fidesznek. Köszönjük szépen Fanó Tamásnak a szuperköszönömet, és nekem erről az jut eszembe, hogy picit ugyanaz az a mintázat, ami a Fidesz elmúlt éveiben látható, hogy úgy valamikor a Pride betiltása és a többi, hogy itt egy annyira erős lépés történik, hogy az egész nyilvánosság akkor most erről fog beszélni, a Fidesz gyanúsításáról fog beszélni, és bele helyezkedik picit az áldozat szerepébe, ami értem, hogy ezt így valahogy nem teljesen lehet kibekkelni, hiszen muszáj, de hogy akkor most picit megint arról van szó, hogy a Fidesz keretezi a nyilvánosságot, és nem arról, hogy mi történt ezekben a gyermekotthonokban valójában, de közben persze fenntartja a témát, csak nehéz. De nem, ez szerintem tök jó meglátás, hogy nem a lényegről beszélünk, de nekem van egy olyan állításom, hogy önmagában ez az egész ügy a Fidesznek nem jó, és abból a szempontból nem jó, hogy ez az egész pedofil tematika, ez pont abban a választói közegben, amely célcsoportja lenne a Fidesznek is, meg a Tiszának is, az ott hát nem jó irányba billentél a Fidesz számára a mérleget. A másik ilyen oka pedig az, hogy a felépített kampányterv szerint, és ez fideszesektől tudom is, arról szólt volna itt most a szeptember vége, október eleje, hogy megvolt a soha nem látott nagyméretű digitális polgári körök nemzetközi nagy gyűlése, és hogy ennek a hatása micsoda, és eközben meg hát a tiszások azok milyen alkalmatlanok, és már a Tisza annyi adót akarna bevezetni, amennyi adónemet már a pénzügyi jogi tanszéken se ismerne, tehát hogy ez, tehát a Fidesz azt szerette volna, hogy erről legyen szó. Nem Zsolti bácsiról, nem arról, hogy akkor itt éppen kit pedofiloznak, meg Belzebub vádolnak, és hát ez most egy kármentés, ami itt zajlik, és igen, a Fidesz ebben mindig mesteri, hogy a saját maga üzeneteit milyen csatornán, hogyan, meg milyen felháborodással tudják eljuttatni, de hogy ez az egész téma nem jó. Menjünk tovább szerintem egy picit, mert a témáink sorakoznak folyamatosan. Hát mert hogy egyébként tovább zajlik olyan szempontból egész biztosan, hogy ugye a Juhász Péternek a tiszteletére, vagy a kimellette való kiállásáért. Egyrészt a DK jelezte először, hogy akkor kiáll Juhász Péter mellett, és akkor majd nem tudom milyen tüntetés szeretett volna Dobrev Klára is meghirdetni. Itt van egy kis fun fact abból a szempontból, hogy Juhász Péter fiatalabb nézőink kedvéért, ő az Együtt nevű pártnak volt az elnöke. De most a DK annak idején mindent megtett, hogy ezt a pártot kicsinálja, és eltüntesse a politika színpadáról, de lám-lám most Juhász Péter épp a DK szemében a jó oldalon van. És hát Puzsér Róbert pedig a megbékélés menetéből, egy elég a megfélemlítésből menetet, vagy kiállást, vagy nem tudom mit hirdetett vasárnapra. És hát itt ugye ezzel az egésszel van egy olyan főpolitikai kérdés, amit én feldobnék az elmúlt napok eseményeivel kapcsolatban, mégpedig azt, hogy azok a influencerek vagy közéleti szereplők, akik most beszállnak és bedobnak egy-egy ilyen dolgot, hogy valójában ők milyen politikai célt akarnak megfogalmazni. Tehát, hogy itt az, hogy Puzsér Róbert csinál megbékélésmenetet, meg most elég a megfélemlítésből tüntetést, és így tovább, hogy valójában mi ezzel az egésszel a politikai célja? Jó, de mindenben a politikai célt keressük, és érthető, de közben meg van egy olyan cél, hogy a nemzeti egységet meg kell teremteni egy olyan országban, ahol a polarizáció és a gyűlölet így egymás ellen fordított, egy ilyen célja ennek eredetileg lehetett volna. Hát értem, csak hogyha politikai síkon nézzük ezt az egész dolgot, akkor az ő megbékélés menetére elhívta Skrapszky, nem tudom elnézést, Fruzsinát, illetve Böjte atyát, és hogy egy jobbosok is legyenek, kapta is nyilván a savata a balliberális értelmiségtől, hogy legyen nagy megbékélés, de ezt most felülírja a régi ellenzék egyik emblematikus alakjának a rehabilitációjával. Tehát, hogy itt valójában az a történet zajlik, hogy 26-ban ugye teljesen világos a matematika alapján, azért csinálja Magyar Péter, hogy fideszesekhez is szól, mert hogy szeretne egy új történetet elkezdeni, és szeretne egy új alapot megteremteni. Puzsér Róbert azt mondja, hogy hát ez nem biztos, hogy a legjobb alap, és ő akar egy ilyen új alapot megteremteni. De kire fognak szavazni 26-ban az emberek? Mert azzal, hogy ezt az egész megbékélést, ezt Juhász Péterrel köti akkor össze, ebből párhuzamosan kizárja azokat a, hát vagy Fideszből kiábránduló, vagy bizonytalan, vagy egyáltalán a régi ellenzéki világot nem szerető embereket, mert Juhász Péter emblematikus alakja ennek az egész régi ellenzéki világnak, aki politikai hibákat egymás után halmozva valójában kétharmadhoz járult hozzá. Lehet, hogy ez egy picit azt érzem, és aztán nem akarunk erről túl sokat beszélni, hogy ez egy ilyen, nekem ez egy ilyen Puzsér Róberti impulzív döntésnek érzem, miközben az alapüzenet, amúgy a polarizáció mérséklése az egy jó dolog lett volna, és így ez az a zavar, amit most így nem teljesen értem, hogy hogyan illeszkedik bele. Mindebben teljesen igazad van, egészen addig a pontig, hogy 2017-ben, és nem voltam lusta előkeresni, pont akkor jött elő Puzsér Róbert, és akkor találta ki, hogy Botka László az miért nem tud a megbékélés és a rendszerváltásnak a miniszterelnök jelöltje lenni, és mit kell tenni, és elkezdett cikkezni, akkor tüntetés nem volt, és így tovább, és így tovább. És hát olyannyira déjà vu-m van 2017-tel kapcsolatban, hogy hát a másik ilyen történése a hétnek az volt, hogy hirtelen Tarjányi Péter az most gondolta azt, hogy hát egy mozgalmat kéne kéne indítania, mert annyira tűrhetetlen itt ez a Orbán és az ellenzéknek a harca. És én emlékszem arra, hogy 2017. szeptemberében, tehát pontosan 8 évvel ezelőtt, pontosan egy jó 6-7 hónappal a választások előtt Tarjányi Péternek pont akkor támadt ötlete, hogy egy mozgalmat indítson, és ott kiültek Latman Tamással meg Bodnár Zoltánnal együtt, és elmondták, hogy hát ők valami más miniszterelnök jelöltet szeretnének, csak ne Botka Lászlót, ő már eljátszotta az esélyt, itt egy nagy megbékélés kell, itt egy olyan, aki a nemzeti konszenzust szeretné. És ha már évfordulókról beszélünk, akkor pont 2017 októberében, tehát 8 évvel ezelőtt, ott tartottunk, hogy Botka László, aki akkor esélyese volt annak, hogy megszorítsa mondjuk Orbán Viktor 18-ban, ő visszalépett a jelöltségből, nem utolsó sorban azért, mert ez a zavaró tevékenysége Tarjányi Péternek hát sikeresnek bizonyult, majd ez az egész mozgalom 18 januárjában, tehát még a választások előtt, itt elhalt. És Tarjányi Péter úgy érezte, hogy akkor már nincs szüksége erre a mozgalomra. És most Pepitában ugyanezek a dolgok megtörténnek, hogy előjönnek azok a hangok, azok az influencerek, akik azt mondják, hogy hát ez így nem biztos, hogy kerek ez a dolog. Azt hiszem, a Ruf Bálint úgy is fogalmazott a vétóban, hogy így a csillagkapu megnyílt, és így visszaugrottunk. És ezeket csak azért hozom most fel, és egy picit így részletesebben, mert amikor bedobnak különböző egyébként nagy elérésű szereplők olyan üzeneteket, olyan akciókat, mozgalomindítás, tüntetés, és így tovább, akkor bármennyire is kezelhetjük ezt erkölcsi, meg morális, meg lelki, meg nem tudom milyen szinteken, ez egy politikai aktus, politikai célokkal kell keresnünk azt, hogy mi a politika emögött. Pont neked üzen valaki, hogy Varga Péter és Szabi Puzsérnak semmi taktikája nincs, sőt, pont azt a politikai számítgatással akar leszámolni, amit eddig mondhatok, a szolidaritás, kész. Igen, és ez ugye a Lehet más a politika című történet, amiről kiderült, hogy nem lehet más a politika, tehát hogy ez én értem, hogy lehetnek olyan szándékok, hogy valaki nem gondolja végig az összes politikai hatását annak, amit csinál, de az, hogy valaki politizál, az tény. És azzal, hogy ő politikai szintéren politikai akciókat, politikai aktusokat hajt végre, azzal politizál, mert végső soron az a lényeg, hogy kire fognak akkor azok szavazni, akik akkor eljönnek egy ilyen tüntetésre. Mi a célja ennek az egésznek, hogy megint 18 felszólaló el fogja mondani ugyanazt? Rolinak még volt egy jó kérdése, hogy a Tiszának most nem érte meg volna behozni most mégis a jelöltjeit, vagy hogy a közvélemény most mással van elfoglalva, és hogy félnek tőle, hogy a jelöltjei kiütnének egy olyan politikai topikot, ami most nagyon fáj a Fidesznek. Ez egy tök jó kérdés, és szerintem fogunk róla később mindjárt beszélni. Mindjárt beszélünk is a jelöltjeitől. És köszönjük Expertus Primusnak a szuper köszönöm. Úristen, köszönjük, és milyen jó neved van, igen. Expertus Primus, én imádom a latin neveket. Nézzük, hogy mik történtek a héten, és hát kezdjük azzal, hogy Orbán Viktor európai hetet tartott, ugye Koppenhágában. Csodás városban. Volt az EU csúcs. Te jártál Koppenhágában? Jártam Koppenhágában, fantasztikus. Nem az, hogy nagyon drága? Ide nagyon drága, de anyukám vitt még ki, és ő fizetett mindent, szóval. Akkor mindenki menjen anyukájával Koppenhágába. Igen, nagyon drága, de fantasztikus hangulata van, akit nem zavar ez a német alföldi típusú időjárás, hogy minden pillanatban eshet, az, de nagyon, nagyon fejlett, mindegy, nagyon szép város. Ugye itt Orbán Viktor úgy keretezte ezt az egész EU csúcsot, hogy ez egy ketrec harc, csihipuhi, különböző ilyen harcos jelzőket használt, majd a Kossuth Rádióban péntek reggel el is mondta, hogy most már teljesen egyértelmű, hogy itt a háborús terv már ott van az asztalon, és Magyarország az egyetlen, aki ki akar maradni a háborúból, és őt ő mindent megtesz, ezért most már petíciót indít azért, ha a Fidesz vagy a kormány, már nem is tudom, ez a kettő összefolyik, ugye, hogy megerősítse azt, hogy ezt le kell söpörni, ezt az EU-s tervet az asztalról, és én mindig egy, de ez kormánytól függet, véletlenül van, nevettek azon, mert van egy furcsa bája annak, amikor hát egy kormányon lévő erő, pláne egy 16 éve kétharmaddal kormányzó erő petíciót indít valamivel kapcsolatban. Tehát a petíció az persze egy hasznos politikai eszköz tud lenni bizonyos esetekben, de hát meg is próbálta Orbán Viktor megmagyarázni, hogy miért kell ez a petíció, valahogy úgy fogalmazta meg, hogy neki nem úgy kell megerősítés, mert van neki felesége, meg gyerekei megerősítik, hanem neki egy ilyen politikai kis felhatalmazás vagy megerősítés kell ebben az egész dologban. Szóval... Még annyi hangozna el szerintem, mert ez nem biztos, hogy ezt mindenki tudja, hogy mi most a brüsszeli terv, de röviden elvileg az a brüsszeli terv, hogy Brüsszelt állítja az EU pénzeli Ukrajnát, hogy Ukrajna gyengítse az orosz gazdaságot, hogy Oroszország előbb fingjon ki, mint az EU, és ezzel Amerika jól jár, mert akkor mindenkitől vesz fegyvert. Legalábbis ezt skiccelte fel röviden. Igen, és ugye nyilván azért bonyolultabb ez az egész kérdés, mert hogy azt sosem vizsgáljuk meg, vagy legalábbis hát a Kossuth Rádióban sem kapott kérdést arról a miniszterelnök, hogy oké, tegyük fel azt a dolgot, hogy akkor nincs több pénz Ukrajnának, osszuk fel Ukrajnát, mi történik másnap? Tehát hogyan lehet Putyinnal megállapodni? Már voltak megállapodások Putyinnal, ugye épp a ideiglenesen ezen a héten Magyarországon állomásozó Angela Merkel kötött dílt Putyinnal, amelyik ugye pont hát az ukrán, vagy az Ukrajna megtámadásával és a háború kitörésével omlott össze. Tehát, hogy itt az a része sosincsen végig gondolva, hogy egész pontosan mik lennének a tárgyalási pozíciók. Viszont hát Vladimir Putyin is megszólalt ebben az egész ügyben, mert hogy üzent a magyaroknak az orosz elnök, és mondja, hogy ő nem követi a magyar belpolitikát, de ha a magyarok akarnak maradni, akkor Orbán Viktornak itt kell maradnia. Úgyhogy hát Vladimir Putyin indorszolta Orbán Viktort, ez abból a szempontból, hogy azért geopolitikai szinten ritkán történik meg, hogy amerikai elnök is, meg orosz elnök is így kiáll a magyar miniszterelnök mellett, de hát úgy látszik, hogy most ez szükségesnek látták ezt a dolgot. Viszont más is történt Koppenhágában, mert hogy ott elindult a Viktorinfo. Bejött a jóslatod, azt mondod? Hát írjátok meg nekünk, ugye ebből szoktunk itt beszélni az Innen és Túlban, hogy lesz-e Orbán Infónak neveztem, de nevezhetjük Viktorinfónak is, azaz, hogy a miniszterelnök elindul az ő népe közé, és járja az országot, és lehet Orbán Viktortól bármit kérdezni. De hát ugye ez Koppenhágában elindult, azért az mégsem, nem tudom én, Nyéklátháza, vagy mégsem Balmazújváros, vagy Szegednek a főtere, de hogy szerintetek lesz-e Viktorinfó, és mikor itt Magyarországon? Az én tippem egyébként az, hogy lesz, mert ugye egész egyszerűen elkerülhetetlen lesz ez bizonyos szempontból, de hát látszik, hogy azért van erről gondolkodás, és a nemzetközi sajtótájékoztató most egy ilyen Viktorinfós körítéssel lett leöntve. Hát meg azért a miniszterelnök presztízsének, vagy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit okozna az a nyilvánosságban, ha ő nem annyira Magyar Péterhez hasonlóan bemenne a tömegbe, hiszen az kb. Elképzelhetetlen, de hogy nem egy elzárt téren tartja meg a megszólalásait, vagy sajtótájékoztatóit, beszédeit, hanem ő is kimegy a főtérre, hát, és felmegy arra a színpadra. Igen, vagy Roli írja, hogy magtárak van, de ahogy legutóbb indult a magtárak védőszentje, ahogy nevezi őt Magyar Péter. Itt annyi kiegészítés, tehát, hogy mit gondolnak végig a politikusok egy ilyen esetben. Itt egyszerű érdekelemzés, vagy költséghaszon elemzés van ezekben az ügyekben, azaz mit nyerthetünk, és mit veszíthetünk akkor, hogyha elmegy a nép közé, és akkor, hogyha nem megy el a nép közé. És ugye az a fő különbség a mindenkori ellenzéki vezető és a mindenkori kormányfő között, hogy az ellenzéki vezető persze ugyanúgy kaphat kritikákat, beszólásokat, támadásokat, de hogy valójában ő a felelősség meg tét nélkül ezekre reagálhat. Viszont egy kormányfő, hogyha kap kritikákat, pláne hogyha olyan kritikákat kap, mint a sajátjaitól, az elindíthat és keretezheti ezt az egészet, hogy mennyi sok baj van a kormánnyal, a mostani kormányzati működéssel. Tehát, hogy ne gondoljuk azt, hogy egy ilyen esetben például a tiszások nem mennének el sorba kérdezni, vagy akkor őket nem engednék oda. Most ugye ez zajlik, hogy csak regisztrációval lehet bemenni. Tehát, hogy ez egy nagyon veszélyes, vagy inkább úgy mondom, hogy kockázatos döntés, viszont már azt is kell nézni előbb-utóbb, hogyha Orbán Viktor nem tesz meg egy ilyet, biztonsági intézkedésekre lehet hivatkozni, bármivel meg lehet ezt indokolni, akkor mégiscsak az van, hogy Magyar Péternek ott hagyta az utcát. Azért történt még más is Kopenhágában, és azt megerősítendő történt, hogy Orbán Viktornak ugye volt ez a váltása a közösségi médiában, amikor elvileg erről szólt a sajtó, hogy kézi vezérlésűvé tette a kampányt kicsit, meg Orbán Balázs bejött a napi kampánynak, a napi kommunikációjának a tervezésébe és megvalósításába, és Orbán Viktornál is volt egy ilyen lazulás, Magyar Péter stílusát lekövetve, vagy ahogy mellé tegyek, ő is egy ilyen frappáns, cool, most az ő szókészletét próbálom felhasználni, csávó, és küldtél egy szuper videót róla, azt hallgassuk meg, és hát nem is tudok mit mondani. Nézzük. A Hatázi Ákos oldalán megjelent egy olyan hír, hogy az önfüle elég érdekes, és hogy valamiféle szerkezet van benne, ami irányítja önt, és utasításokat ad. Mit gondol erről? Stílszagú legyek? Igen. Nincs. Trollbán reakció. Trollbán. Viktor Info, trollbán. Na itt ugye átesett egy imázsváltáson azért Orbán Viktor az elmúlt hónapokban, és ez azért egy tök jó példa, mert nagyon nagy a kontraszt azzal szemben, hogy egy ilyen ügyre hogyan reagált volna Orbán Viktor egy évvel, pláne 2-3 évvel ezelőtt. Egyrészt nem üti meg az inger küszöböt az, hogy Hatházi Ákos mit posztol. Hogyha valahol mégis megüti az inger küszöböt, akkor valamelyik fideszes képviselő, vagy Gulyás Gergely, de szóval alacsonyabb szinten egy fél mondattal, egy megalázó mondattal elintézik Hatházi Ákost, hogy nyilván, hogy azzal, hogy bolondságokat beszél, meg hát ki tudja elképzelni azt, hogy jól pont Orbán Viktornak mondják meg, hogy mit csináljon. De lényeg az, hogy ezt megtartják ezen a kommunikációs szinten, és Orbán Viktor szintjéig el se jut ez az egész. Most viszont az új imázsa szerint, ugye ő egy nem az a megközelíthetetlen mindenki felett lebegő figura, hanem egy ilyen vicces, humoros, bohókás úr, aki erre akkor elparodizálja azt a dolgot, mint hogyha ő hozzá a fülére beszélnek. És az van, hogy ez azért történik, mert így tényleg közelebb hozza Orbán Viktort meg a személyiségét a választósok egy csoportjához. Viszont még mielőtt tovább mennénk, a Viktor Infót azt kérdeztük ugye, hogy tőletek, hogy akkor szerintetek lesz-e ilyen, és többen a kockázatokat sorolnátok, és egy nagyon fontos szempont, amit Roli ír, és amit mérlegelnie kell majd a fideszes kampánystábnak, az, hogyha Orbán Viktor egy nem regisztrált eseményen utcára megy, akkor fennáll a veszélye számára, hogy Magyar Péter oda megy, és létrejön az a Magyar Péter-Orbán Viktor találkozó, amelyet a Fidesz szeretne elkerülni, nem szeretné ugye Magyar Pétert ezen a szinten pozícionálni. Tehát, hogy ez valójában egy olyan szempont, amit végig kell gondolni, hogy mikor vállalja be ezt a kockázatot Orbán Viktor. Te azt mondod találkozó, én azt mondom ketrecharc. Csihipuhi. Nézzük meg a hét szavazását, mert itt hát egy eléggé focis hét lett ez az egész, méghozzá azzal kezdve, hogy Magyar Péter kiposztolta a Tisza tornáról a Tisza foci bajnokságnak a képeit, méghozzá azt, hogy ő egy kapuban állva, hogyan próbálta hárítani a gólokat. Nagyon stílusos. Foci szemmel mi a véleményed, milyen a kapus tevékenysége az elnök úrnak? Hát keveset látunk azért effektív védésekről, azért a lábával hárít párat, de Nem tudom, én azért szerintem lenyomnám egy foci meccsen, szerintem Magyar Pétert azért szerintem belőném a kapujába. Rúgnál gólt Magyar Péternek? Hát nagyon, nagyon óvatosan csak. Nagyon hát óvatosan volt, csak. Aki viszont rúgott gólt, mert ugye az első jelöltünk nyilván Magyar Péter után, Orbán Viktor, aki pedig hát kitett egy videót, hogy ő gólt rúg Magyar Péternek, aki erre sírva omlik össze. Hát más kérdés, hogy mindehhez a gólhoz be kellett a mesterséges intelligenciát vetni, és Samut azzal a hát gyengébb rímkészlettel leptem ugye meg, hogy megmutatták Orbán gólját, bevetették ehhez az AI-t. Jaj, ez még nem is volt ilyen, annyira jó. De... Pedig amúgy milyen jó volt. Szóval hát itt szoktunk beszélni a politikus influencer skáláról, és hát nyilván Magyar Péter kezdte az influencerkedést azzal, hogy akkor egy picit így focis vagy kapus influencerként feltűnt, de volt annak az áttételes politikai üzenete, az az, hogy neki nem tabu az egész sport meg foci. Tehát ő továbbra is bemerészkedik ebbe a területbe, ellenzékiek kerülték ezt a témát. Orbán Viktornak ez a válasza, ez egy reakció válasz volt, amiben hát nyilván a fideszes tábornak azt mutatta, hogy hát ő berúgná a gólt Magyar Péternek, még akkor is, ha ehhez az AI-t kell hát bevetni. És amúgy frappáns volt, tehát pont az, hogy kirakta Magyar Péter ezt a videót, és nagyon gyorsan jött a Fidesz ezzel a válasszal. Szerintem nyilván most mi nem így értékelünk, hogy nekünk mi tetszik, vagy mi nem, de azért ez egy ilyen megmosolyogtató videó, még akkor is, hogyha Magyar Péter gurítja a videót, és a miniszterelnökhöz az valahogy felpattog a Karmelitába, szóval a második versenyzőnk Orbán Viktor volt, és AI Magyar Péter, és van még egy harmadik szereplő is, aki bejött a képbe, aki nem más, mint Orbán Balázs, aki a törökökkel játszottak valami barátságos meccset ilyen politikusi foci tornán, és megkapta egy berobásba a labdát Orbán Balázs, aki egy csellel el is küldte a védőt, és felvarta a labdát. Tehát egy üzent azért a Fidesz, hogy kicsi, itt van a foci, nálunk van a foci. Így van, de ez azért szerintem nagy gól volt. Ez nagy gól nagy volt, gól ezt volt. Ezért oda tette. Szóval, hát lehet látni ugye, hogy Magyar Péter az megy be a Fidesznek a védett területeire, de hogy hát a Fidesz azért próbálja állni a sarat. Szóval szavazzatok, miközben mindjárt folytatjuk a műsort, hogy ki volt a hét focistája, Magyar Péter, Orbán Viktor vagy Orbán Balázs ezzel az imént látott góllal. Most élőben is szavazzatok, nézzük majd a tippeket, meg majd nyilván ha visszanézitek, akkor a kommentekbe írjátok meg, hogy melyik tetszett a legjobban. Roli kérdezte ugye korábban, hogy most mennyire jött jól ez a semmilyen ügy Magyar Péter kommunikációjának, és hogy most jelölt bejelentés, stb. Tehát, hogy most beszéljünk egy picit Magyar Péterről, hiszen végtelen annak a tárháza, amit most egyszerre próbál kommunikálni Magyar Péter, amiről szintén ugye már korábban is sokszor beszéltünk, hogy erre ő az egyedüli arc, ami közepesen jó, főleg akkor, amikor bejön egy semmilyen ügy, ami átkeretezi a nyilvánosságot. Nehéz mivel kezdeni, de hát kezdjük a általunk is kipróbált applikációval, a Tisza hangjával, vagy ha összefoglalással kezdnéd, akkor kezdj azzal, de hogy lehet most már egy álljunk meg, és gondoljunk bele, hogy egy párt saját applikációján lehet kitölteni egy kvázi nemzeti konzultációt, egy szavazást, ez mennyire durva? Hát ugye ennyit azért látszik, hogy a politika eszköztára az folyamatosan fejlődik és nyavul. Ugye itt a Nemzet hangja, ez a második kiadása, ez valójában ugye egy reakció arra, hogy hát a kormány elindította, éppen most indítja ezt a nemzeti konzultációt a közteherviselésről, de ugye valójában a Tisza adóról, és hát erre azt a politikai választ adta Magyar Péter, hogy jó, akkor beszéljünk erről az egészről, és ennek az egész Nemzet hangjának ugye több olyan politikai célja is van párhuzamosan, amelyet hát meg el is próbál érni nyilván a Tisza, ezek egyike, hogy akkor a kezdeményezést úgy próbálja visszavenni ebben az ügyben, hogy oké, akkor tematizálom a adócsökkentési programot, nyugdíjprogramot, hát ha így nagyobb figyelmet vívok ki, újra aktivizálom a tiszásokat, hogy menjenek faluról falura, településről településre. Hát az sem mellékes, hogy így ezt az applikációt lehet tovább turbózni, értelmet adni, és hát adatokat gyűjteni ezen, mert a Tiszának, mint induló pártnak nagyon is szüksége lesz a választásokon arra, hogy legyen olyan adatbázisa, hogy kik a tiszások, és hát nyilván az, hogy Magyar Péter így a saját történetében tud maradni, hogy ő egy olyan politikai mozgalmat csinál, amelyik folyamatosan konzultál, megkérdezi az embereket, ezt a célt is szolgálja. És akkor előbb Roli is, meg te is ugye kérdezted, hogy de itt van ez az egész Zsolti bácsi ügy. És előbb beszéltünk ugye a Fideszről, hogy ők mik terveztek erre az őszre, akkor beszéljünk arról, hogy a Tisza mit tervezett erre, mert a Tisza egyrészt ezt az egész szakpolitikai koncepciót akkor tematizálni szerette volna, másrészt ugye be volt harangozva ez az egész jelöltállítás. Mindjárt erről mondok pár szót, csak hogy ott állt Magyar Péter és a kampánycsapata is azelőtt a döntés előtt, hogy akkor hát itt mit kezdjünk a Zsolti bácsi ügyjel, hogy ráüljön-e a Tisza, vagy ne üljön rá. Ugye az, hogy a DK ezt csúcsra járatva nyomta, az tök érthető, mert a DK-nak kell a figyelem. De az, hogy Magyar ugye mit kezdjen ezzel, az azért kérdés, mert az jó neki, ami a Fidesznek hát ártalmas, másrésztről viszont kitakarja a saját témáit, és nem tud, mivel nem tud olyan dolgokat napról napra bedobni, nem biztos, hogy neki kell ezt aktorkodnia. És akkor erre jött ugye az a fő kérdés, hogy hát itt van a jelöltállítás, ami be volt harangozva, hogy szeptember 30-án vagy október 1-én meghirdetik a választókerületenkénti három jelöltet. Hát előzőleg volt a 5 pontban klubban Tóth Csaba, és ezek nem, tehát nem készülnek felvételek, de azt a gondolatot elhozom innen, hogy itt épp arról beszéltünk még a jelöltállítás előtt, hogy megéri-e, tehát Magyar Péternek, hogy ilyen hosszan hagyja ezt a jelöltállítást. És az, hogy lerövidíti ezt a dolgot, azt így nagyon valószínűnek tartottuk. Mert az, hogy 2 hónapig erről menjen a diskurzus, az egy nagyon hosszú idő. És hát a bejelentése az is volt így szombat este, ugye mikor jelents be kellemetlen dolgokat szombat este, az volt, hogy a Tisza ezt összehúzza ezt a dolgot, és novemberre leszűkíti ugye ezt a jelöltállítási dolgot. Én azt láttam a reakciókból, hogy az a politikai kára nem volt meg, hogy akkor tiszások emiatt így tömegesen kiábrándultak volna. Hát meg nagyon sok dolog eszembe jutott, de hogy azt még a Tisza világhoz mindenképpen el akartam mondani, amit már te is így részben említettél, hogy Magyar Péter már korábban azt is megszavaztatta a híveivel, és bocsánat, hogy ezt a szót használom, de mégis. Igen, mit fogok kapni azért, de hogy Magyar Péter... Ezért nem fog szuper köszönömöket kapni. Hogy elinduljon-e európai parlamenti képviselőnek, vagy sem. És most ez a platform arra lehet jó, hogy nagyon rövid időn belül megkapja a reakciókat bármivel kapcsolatban, szóval én kíváncsi vagyok, hogy ezt tökére fejlesztik-e, vagy csak hagyják ezen a szinten később. És, de hogy még ide tartozik az a dolog, hogy a valóság szintjén, és erről azért vannak információim, ugye az, hogy minden választókerületben 3 jelölt legyen, és úgy átvilágítva, hogy legalább ne ártson, az iszonyatos munka. És én amennyire hallottam, hogy azért ez nem kerek annyira ez a történet. Nagyon nehéz ugyanis választókerületenként 3 jelöltet kiállítani, és úgynevezett vatta jelölteket is kell keresni. Ezek a vatta jelölt jelöltek azok, akiket azzal próbálsz meggyőzni, hogy nem ő fog nyerni, meg ő nem dolgozta be magát, meg valójában nincs esélye, de legyen ott a jelölti listán, és pont azért nehéz, mert ki az, aki hát vállalja azt a dolgot, hogy megkapja a Fidesztől esetlegesen a lejáratót, de még nem lesz ezzel semmilyen képviselőjelöltség, nem jár semmilyen jutalommal, csak lejáratással. Szóval ez egy nagyon nehéz művelet, de azt gondolom, hogy felismerte azt a Tisza, hogy minél inkább a támadási felületet csökkenteni kell, akár azon az áron is, hogy a Fidesz azt mondja, hogy lám-lám, ezért alkalmatlanok. Meg nekem itt Schulz Nóra gondolata jut eszembe a közös beszélgetésetekből, ami a Political Capitalnek a konferenciáján volt, hogy ő azt mondta, és ezzel egyet tudok érteni, hogy a Tisza választói azt várják, hogy Pizni azt várják, hogy 106 magyar Péter jön, akik acélos, erős politikusok jelennek meg, és nyilván nem ez fog történni, hiszen nagyon kicsi azoknak az embereknek a listája, akik még soha nem politizáltak, nem tartoznak az ellenzékhez, van valamennyi tapasztalatuk a közéletben, és nem félnek attól, hogy lejáratják őket, mint Forsthoffer Ágnest, aki most tökéletesen szemléltette a Fidesz, hogy mire számítsanak azok, akik belépnek a politika berkeibe. Magyar Péter mondta egy fórumon, hát nyilván így szarkasztikusan, hogy hát volt olyan terv, hogy minden egyes választókerületben keresnek egy Magyar Péter nevű jelöltet, és akkor tényleg 106 Magyar Péter lesz a szavazólapon. Ezzel jól kijátszotta volna egyébként a Fidesz kommunikációt, aki úgy kezd volna lejáratni, hogy a Borsod megyei Magyar Péter, de a Vas 2 Magyar Péter mit csinál? Még arra úgy kíváncsi leszek, hogy az offline plakátokon valószínűleg tényleg az lesz, hogy Magyar Péter rajta lesz biztos a plakátokon a jelöltek mellett, vagy kíváncsi vagyok, hogy nem csak Tisza logó lesz, hanem Magyar Péter hátulról így fogja a jelöltjei vállát, vagy hát valamit. Kinek a plakátjaim? Mert a Tiszának nem nagyon lesznek ugye plakátjai, ja, nincs semmi plakát, csak kreatívjai lesznek a Fidesznek, meg így nagyon nem lesz érdeke ezeket a jelölteket ismerté meg tenni. Tehát itt egy új fejezet indult volna, és akkor ehhez az ügyhöz még annyi, hogyha most a jelölt állítás tényleg elindítja Magyar Péter, akkor ez egy olyan új politikai fejezetet nyitott volna az őszben, amely az összes mostani ügyet azért háttérbe szoríthatta volna. És ezt most nem akarta. Inkább azt szeretné, hogy a Nemzet hangjában aktivizálja magát, egyébként minden jelölt, az, hogy október 23-ára készüljenek, ahol a Tisza nagyobb erőt szeretne demonstrálni, és hát folyamatosan megy ugye a hirdetése annak, hogy minden idők legnagyobb Tisza tüntetése legyen majd október 23-án, zárójel és lábjegyzet, de inkább felkiáltójel, hogy az innen és túl is természetesen rajta lesz az eseményeken, és október 24-én reggel 9 órakor találkozhattok velünk, ahol az egész napot majd elemezni fogjuk. Érdekes az, hogy de ezt már legutóbb is fejtegettem, emlékszem talán március 15-e után, hogy a nemzeti ünnepeink hogyan válnak, és a választások felé közeledve egyre inkább egy a politikai küzdelemnek a szín terévé, úgyhogy közben nem biztos, hogy vagy ilyen, hogyha a Puzsér is ezt a polarizációs menetet tartotta volna meg, vagy nemzeti egységmenetet, csak erre jut eszembe, hogy ezeknek az ünnepeknek valójában arról kellene szólnia, hogy hogyan tanuljunk a történelemből, és hogyan ne kövessük el ugyanazokat a hibákat, mint amit az őseink, és hogyan kovácsoljon ez minket újra ellenségből baráttá, vagy legalábbis csak meghalljuk egymás hangját, de hát most ennek a teljes ellentéte lesz a két menettel, ami feltehetően Budapesten történik. Hát persze, tehát, hogy itt mondom egy nagy, fogunk erről még beszélni, hogy mi a tétje ennek az egész október 23-nak, de a lényeg az, hogy jobbnak látta Magyar Péter, hogy novemberre napolja a jelölt állítás, és ennek nyilván a október 23-ai készülődés is az oka volt. Na, Muad Al-Dubai Mohamed szuper köszönöméhez, amit nagyon köszönünk, hozzá tartozik egy kis üzenet is, a Full Szabolcs is Never Dull Dull című dolog, köszönöm szépen. Itt mindig eszembe jut a kedves angol tanárnőm, aki minden egyes szódolgozatban megkérdezte természetesen azt, hogy van angolul a fakó, szürke, unalmas, uncsi, és akkor mindig mondtam, hogy köszönöm tanárnő. Az egész életedet ráteted arra, hogy ezt tápolj, ezt az állítást. De úgy van, úgyhogy a bullying már kezdődött Zsófi nénitől, akit innen is puszilok természetesen. Fontos történések még a Tisza házatájékán, ha már jelöltállításnál tartottunk, az, hogy azért a meglévő szakértőket vagy arcait elkezdte futtatni a Tisza, mert hogy volt egy Forsthoffer Ágnes interjú, szigorúan írásban, mert azt azért lehet még helyesbíteni, volt egy interjú az új kabinet főnökével a HVG-n, szigorúan írásban, illetve volt egy hát bemutatkozó podcast beszélgetés, szigorúan a Tisza podcastjében, tehát hazai pályán, Tanács Zoltánnal, aki No Man Is No Man, a fő tanácsadó igazgatója és a program tanácsadója a Tiszának. És hát itt ugye van ez a kommunikációs érdekesség, hogy most már tényleg annyira összefolynak a szerepek, hogy itt Magyar Péter műsorvezetőként tűnt fel egy podcastben, és úgy mutatta be ugye a saját programvezetőjét. Politikai szinten pedig ugye az az érdekes, hogy hát Tanács Zoltán, aki eddig is dolgozott a Tisza mellett, most lényegében megkapta feladatnak a programalkotást, kormányprogramírást, amely eddig Tar Zoltánnak volt a feladata és a hatásköre. Tehát Tarnak a visszahúzásával párhuzamosan most Tanácsot előre tolták. Amúgy lehetne valami, tehát az Agórában mindenképp csak eszembe jutott, és ezt a gondolatot amúgy érdemesen ne egy táblán kirakni, hogy most már mennyi embere van a Tiszának, mert elég, most már egész sok arc van ott, akiről, aki egy, a háttér emberek terén. Igen, de ugye itt pont az, hogy a kísérletezés az úgy zajlik, hogy voltak itt előtérbe tolnak, és hát van, amikor az háttérbe kell húzni, és itt az a kérdés, hogy például Tar Zoltánnak az imázsát a Fidesznek a nagyon is erőteljes támadása, az mennyire tudta kikezdeni, és ezek mennyire hosszú távú lesz, mert hogy éppen zajlik egy újabb támadás Tar Zoltán ellen, méghozzá egy, hát végigfutott a kormányzati médián, hogy döbbenetes beismerést tett Tar Zoltán, mert iskolákat és kórházakat akar bezárni, és hát ez olyannyira a Fidesz kommunikációs kampányának a része, hogy Orbán Viktor a Kossuth Rádión is külön kitért erre a dologra, hogy hát itt lám-lám, itt mikre készül a Tisza, és újra elszólta magát Tar Zoltán. Itt tudni kell azt, hogy ez egy februári videó, amelyben arról beszél Tar Zoltán, hogy hát nem biztos, hogy mindenütt meg kell majd őrizni a kórházi ágyakat, vagy végig kell gondolni azt, hogy hány általános iskola kell. Tehát, hogy itt arról beszél, hogy a programalkotáshoz nagyon sok szempontot majd figyelembe kell venni. De erre egyértelműen az jut eszembe, hogy ugye a kontextusból kiragadott támadások és a politika eszköztára ezt imádja kiferdíteni a valóságot és picit más megvilágításba helyezni az elmondottakat, mert most ugye Takács Péterről, Magyar Péter oldalán pedig Takács Péter nyilatkozata jelent meg, úgy keretezve, hogy Takács Péter lefitymálóan nyilatkozott a házi orvosokról, akik nem voltak elég jók ahhoz, hogy ennél magasabb rangba kerüljenek az orvosi elvileg kvázi hierarchiában, és valójában Takács Péter nyilatkozata nem teljesen erről szólt, ami kritikát fogalmazott meg, és ez is. Tehát, hogy ez hasonló. Igen, de olyan szempontból az egy fontos politikai tudás és képesség, hogy véletlenül se bocsátkozzon egy politikus elemzői szerepbe. Tehát, hogy itt lehet látni, hogy az elemezgetésnek milyen veszélyei vannak. Tehát a politikus akkor jár el jól, hogyha politikai üzeneteket fogalmaz meg, politikai állításokat tesz. És itt ebben az esetben a probléma abból származik, hogy Tar Zoltán is elemzői helyzetbe ment. Tehát az, hogyha mi beszélünk a Samuval arról, vagy elemezgetjük, hogy egy jó kormányprogramhoz végig kell gondolni akár azokat a tabukat is, hogy tényleg hány kórházi ágyra, hány vasúti szárnyvonalra, hány iskolára van, hogy orvosokat hogyan csoportosítsuk, és így tovább, hogy jó-e ez a járóbeteg ellátási szint, szakorvosi szint, és így tovább, akkor ez egy elemzős megközelítés, amelynek helye van elemzői szinten. A politikus akkor jár el jól, ha elmondja politikusként, hogy mi az, amilyen terve van, vagy mi az, amiről majd 2026-ban az egészségügyi minisztérium csinál egy koncepciót, és akkor azt meg fogjuk vitatni. Tehát, hogy valójában az elemezgetés adja meg a felületet mindig az ellenfélnek, hogy ilyen támadásokat vezényeljen. És Magyar Péter pedig nagyon sokszor, amikor megpróbálják ilyen csapdába bekergetni, akkor pontosan ilyen válaszokat is szokott adni, hogy ő nem elemző, neki nem feladata az, hogy elemezgesse. Se azt, hogy mi lesz, se azt, hogy, hogy mi történhet meg, ő tudja, hogy mit szeretne, mikor, miről fog dönteni. Tehát, hogy ebből a szempontból, hogyha Tar Zoltán politikusként járt volna el, vagy akar eljárni, és szóba kerül a mi lesz az oktatással, mi lesz az egészségügyel, akkor neki azt a választ kell adnia, hogy ezt nem én fogom eldönteni, nem Magyar Péter fogja eldönteni, lesznek egészségügyi szakértőink, akik le fognak tenni egy koncepciót, amelyet egy konferencián bemutatunk. Most kezdődik éppen a Tiszának az egészségügyi konferenciája, írja Barbara, ott meg lehet vitatni ezeket a dolgokat. Ezek a politikusi üzenetek, és ebből nem tud a Fidesz lejárató videókat csinálni. Már egyébként még egy gondolat. De hogy tudott, mert Takács Péter kirakta, hogy most jött hozzá egy üzenet, hogy most lesz az egészségügyi konferenciája a Tiszának, és hogy pár nappal előtte még a helyszínt, csak a helyszínt tudják, de hogy semmi nincs megszervezve vele kapcsolatban. Tehát mind... De ez egy reklám. Tehát, hogy ez igazából azért tesz jót, mert akkor ő is arról beszél, amiről a Tisza szeretné, hogy beszéljenek. Tehát ez egy jó marketing tevékenység. Még egy gondolat ehhez az egész Tar videóhoz, hogy ezt pontosan lehet látni, hogy miután az egyeki videó, az azt hiszem augusztusi vagy júni, tehát hogy korábbi volt jóval természetesen, vagy lehet, hogy tavaszi volt az is, elnézést, ezt nem tudom, de ezt tudom, hogy ez a mostani videó, ez februári. Lehet azt látni, hogy a Fidesz nagyon szorgalmasan elvégzi azt a munkát, hogy végignézi az összes lehetséges, tiszás, szakértő, vezető, alelnök és így tovább mindenféle megnyilvánulását, amelyet egyébként a Tisza-szigetek valamiért ilyen teljes nagy lelkesedésből szakmányban dobálnak fel a netre, és ezeket politikai kampányokban felhasználják, és a jelöltállításnál ugyanerre számíthatunk. Tehát itt minden egyes Tisza jelöltnek visszamenőleg a, nem tudom, a 2006-os Facebook bejegyzéséig mindenki lesz szerkesztve. Igen, hát pont két adás ezelőtt beszéltünk Ruszin Szendi fegyveréről, ami ugyanez, hogy ez egy régebbi felvétel, és pont akkor használták fel, amikor kellett. Így van. Viszont hát az új influencer politikust fogunk avatni most a műsorban, az influencer politikus rovatunkban, méghozzá Révész Máriuszt, aki úgy gondolta, hogy szintén többiekhez képest megünnepli az idősek világnapját, és természetesen innen is az időseket üdvözöljük, és reméljük, amikor mi leszünk idősek, akkor majd minket is fognak üdvözölni. Viszont ezt ugye a politikusok zöme elintézte azzal, hogy egy Facebook posztban, vagy szívecskével, vagy közösen egy idősekkel való közös képpel emlékezett meg erről a világnapról. Hát Révész Máriusz egyel feljebb vitte ezt a dolgot. Szerintem magáért beszél ez a kép, vagy mondj néhány szót. Ha már Koppenhágáról beszéltünk, Koppenhágában van nagyon sok olyan bicikli, amivel már biztos, hogy ti is sokan találkozhattatok az utcákon, aminek van egy ilyen elől egy ilyen nagy utas része, vagy amivel lehet pakolni, és a gyerekeket szoktak általában iskolába vinni ezzel, és ez meg egy olyan bicikli, amiben idősebb embereket is lehet vinni. Tehát, hogy itt nincs semmi gerontofóbia vagy diszkrimináció. Na, és hát ugye a kerékpáros kormánybiztos akkor avatott egy új szerkezetet. Lehet, hogy majd itt el fog szaporodni a rollerek meg a elektromos kerékpárok mellett, és a most készülő új kreszben lehet, hogy ezt a közlekedési eszközt is majd szabályozni kell. Műsor vége felé jött természetesen a soha el nem maradható rovatunk, a heti súlyok, viszont hát azt a kulisszatitkot áruljuk el, hogy az Innen és Túl szerkesztői stábjában most már egybe több időt töltünk el, hogy megfelelő kontenttel töltsük fel, mert hogy hát mióta az orosz szót ugye kihúzták az elnök úrnak a posztjából, azóta nagyon patika mérlegen, nagyon ritkásan posztol az elnök úr, és hát a mostani kazaksztáni látogatásáról azért mégis sikerült hoznia egy megigéző képet. Valahogy Súlyog Tamás bepozícionálja magát ebbe az AI témában, mint hogyha ő nagy szakértő lenne, de közben az ilyen képek olyan kontrasztot mutatnak, hogy két politikus áll egy ilyen kép előtt, ami elvileg azt hivatott bemutatni, hogy nem is értem ezt a képet, de hogy valami nagyon trendy, valami nagyon friss, a technológia, nem tudom, ilyen, és itt ez egy nagyon nagy csillár, vagy nem is tudom mi ez a kép előtt, és állíts Súlyog Tamás, ezt sajnálom, én nagyon sajnálom, hogy ez van, hogy nem tudom miből meríteni, de ez azért egy királykép. Hát az elnökök megnézik az AI-t című festményt látjuk, de adjatok címet a képnek, tehát hogy szerintem volt, nem tudom, hogy még van most is a hócipő, és annak szerintem még most is van ilyen rovata, régebben volt olyan rovata, hogy adj címet a képnek. Képzeld, de be kellett küldeni postán Farkasházi Tivadarnak, hogy kiraktak egy képet, és akkor utána a rákövetkező hócipőben kihirdették a nyertest, hogy kiadta a legjobb címet. Itt ugyanezt a hócipős hagyományt követnénk, hogy adjatok címet ennek a képnek. Nekem az jut eszembe, hogy úgy néz Súlyog, mint Rozi a moziban, tehát fogalma sincs arra, mi történik szerintem. Nagyon. Na, hát reméljük, hogy a jövő hétre hasonló színvonalas kép, vagy AI nézegetés is lesz, és akkor ezt majd természetesen ki fogjuk tárgyalni. Nos, hát ennyi volt mára az innen és túl, ahol megpróbáltuk az összes létező fontos témát átbeszélni, és hát reméljük, hogy a adás tetszett, akkor lájkoljátok, kommenteljétek a szuperköszönömöket, azt folyamatosan szuperköszönjük, és reméljük, hogy velünk fogtok tartani a jövő héten is. Így van, és ne felejtjétek, hogy elérhető az Agora első része, amit visszatudtok nézni, és csatlakozzatok hozzánk, hogy október 13-án 6 órától együtt beszélhessük meg azt, hogy Magyar Péter útja 2026-ig az milyen kihívásokkal lesz teli, szóval izgi lesz. És még mielőtt búcsúzunk, egy kép megfejtés már is érkezett Rolitól, ez jobb, mint a ripőrónai. Ezzel a gondolattal búcsúzunk, sziasztok! Sziasztok!